No niin, kaikki farmisarjan janoiset ihmiset, jos ette ole ennen kuulleet, niin nyt on viimeistään se hetki, kun sammutat päätteesi. Farmisarja, toinen osa. Terve, Jere ja Turo. Tervetuloa takaisin paikalle. Turo Teittinen, Jere Korkalainen seurassani ja tässä allekirjoittanut, joka puhuu, on Joni Pakarinen. Turo on päässyt rajamuodollisuuksista yli edellisen kerran puhelinyhteydestä Tallinnasta, mutta nyt farmisarjan parissa. Joo, rajamuodollisuudet on kyllä tuossa Suomen ja Viron rajalla todella tiukat. Mutta mukavasti sinä silti istut. Ja ilman kultamitalia. Tuliko siitä muuten kultamitali siitä Viron reissusta? Kyllä, mä voin ottaa sen seuraavalla kerralla näytille. Se on ihan samanlainen kultamitali kuin A-ryhmä MM-kisossakin. Joo, radiossa on aina hyvä tai podcastissa on aina hyvä näytellä asioita. Mä voin näyttää sitä teille. Joo, tuon näytille. Pistetään se profiilikuvaaksi, koska tämä sopii mulle. Mä oon miettinyt sitä, että kun omaa valmennusuraa on mennyt silleen, että ensiksi sai pronssia ja sitten sai hopeet ja sitten kultaa, niin mitä niin kuin seuraavaksi? Mitä South Parkissa tuli Cartmanille, kun sillä oli se uskonnollinen päivä, Fate Plus One, siinä on Mirhami-levy. Ai joi, aika, mistä kisoista sen saa? Sen mä veikkaan, että se on tuota, no jonkun lahkon kautta. Niin se ainakin South Parkissa meni. Mikseikö se oikeassa elämässäkin, koska siis hyvin lähellähän se kuitenkin on semmoista oikea elämän jäljittelyä, huolimatta siitä, että ovat piirrosahmoja. Joo, ja jääkiekkojoukkue on aika lähellä lahkoa. Niin, sekin on totta. Ainakin Viron maajoukkue. Jerekin on käynyt, nyt on pitkä aika kulunut jo siitä, että alle 20-pisten kisat et pääse sillä mahtailemaan täällä. Minkälaista tämä suomalainen arki on? Osaatko tilata kahvin suomeksi? Muistaakseni tuossa kadun toisella puolella olevassa kansainvälisessä kahviketjussa on ollut hankaluuksia saada normikahvia. Joo, kyllä siis. Aivan käsittämätöntä toimintaa minun mielestäni, kuten Mikael Kotkaniemi on kuuluisasti todennut, mutta siis isoa muutosta kaivataan tähän Jyväskylän kahviskeneen, kun ei suomeksi ei saa kahvia tietyssä nimeltä mainitsemattomassa espressohausissa. Niin, hyvä. Mutta ei käynyt kuitenkaan silleen niin kuin Sara Shafakille, että unohtuu Finnish language. Niin kuin sitä mä just ajattelin, kun kuitenkin noinkin kansainvälinen kosmopoliitti. No enkö mä just sanonut espresso house enkä espresso talo? Sekin on totta. Onko se espresso suome? Niin sekin. Tästä on hyvä keskustella. Farmisarja on siis podcast, kiekkopodcast. Sellaiseksi tämä nyt on muuttumassa kuitenkin niin kuin aiheesta kuulee. Teemme tätä Jyväskylästä, joka tarkoittaa sitä, että vahva tuorerehu haju on tätä tehdessä ja semmoinen valtrasta valuva polttoöljy tuoksuu tässä myös. Siitä on tämäkin ohjelma tehty. Kiva, että olette matkassa. Tänään keskustellaan jääkiekosta ja jääkiekkoilijoista. Voitteko kuvitella? Ja tämän pelin sekä pelaajien evoluutiosta. Tämä aihe, tämä on pitkään kypsynyt. Tänä aamuna se aivan itse keksin, koska päätettiin, että tänään tallennetaan ja koska nauhoja ei ole, tänään tallennetaan ja tämmöinen aihe tästä sitten väännettiin ja ollaan perehdytty tähän monta monituista minuuttia ainakin tähän asiaan. Miten tämä niin kuin aiheena ennen kuin lähdetään avaamaan, että mitä tänään käydään läpi, niin minkälaisia kutkutuksia kautta ajatuksia herättää? No kyllähän tämä mielenkiintoinen aihe niin kuin sinällään on, ja siis kun lähdetään kuitenkin tätäkin käsittelemään aika monelta kantilla, niin tähänkin varmasti saadaan hyviä näkökulmia ja erilaisiakin näkökulmia, ja sitä kautta toivottavasti jonkunnäköistä keskusteluakin aikaiseksi. Meillä on sillä tavalla hyvä tämä kokoonpano, että Turo Teittinen edustaa meiltä valmentajaosaamista, tai ainakin valmentajaedustusta. Hyvä tarkennus. Jere Korkalainen kiekkotoimittajana, itsekin toimi jonkun asteisena kiekkotoimittajana. Ihan en suostu kategorisoitumaan pelkäksi toimittajaksi. Se on hupiukkotoimittaja. Myös asiantuntija. Se, kun sille päälle sattuu, niin rahasta annan lausunnon asiasta kuin asiasta. Ja olen tuntija. Tunnen asioita. Jääkiekkoilu ja jääkiekkoilijoiden evoluutio. Siitä nyt puhutaan aika paljon, siitä on puhuttu pitkään, mutta puhutaan lisää, koska meillä on tällainen media suotu tällaisen uuden sosiaalisen median aikakauden myötä. Edellisellä kerralla puhuttiin lätkämedioista, mutta nyt aiomme olla kokonaan omaa sellainen. Mihin suuntaan jääkiekko teidän mielestä on sellaisen sanotaan 10 vuoden syklillä muuttunut? Mistä on ehkä lähdetty ja mihin ollaan tähän mennessä menty? Semmoiset suurimmat muutokset. No se riippuu vähän sitä viiteryhmästä, mitä seuraa tai tarkoitetaan. Jos katsoo vaikka tätä paikallista palloseuraa, lähdetään tälleen niin kuin läheltä kauas, niin 2009 Jypillä oli ylivoimassa maskissa Olli Malmivaara. 2019 on Nolan Jonkman. Että ilmeisesti on niin kuin siihen suuntaan menty, että on ulkomaalainen saatu siihen, iso ulkomaalainen siihen maskiin. Eikö Olli Malmivaara ollut lefti? Joo, hyvä, joo, just näin. Kätisyydet on myös monipuolista. No ei. Kyllähän niin kuin se ei ole edes mikään mun mielipide, vaan aika lailla fakta tästä nyt huolimatta, että tästä Jonkman esimerkistä huolimatta, että jääkiekkoilijat on nykyään ehkä pienikokoisempia kuin aikaisemmin, tälleen niin kuin keskimäärin tavallaan. Et myös semmoiset niin kuin pienemmät pelaajat ehkä pystyy nousemaan huipulle, ei välttämättä keskipituus ole edes pienentynyt, mutta myös niin kuin monipuolisempia tai erilaisempia niin kuin ruumiin rakenteita on. Ja sitten kyllä niin kuin katsoo vaikka 10 vuoden taaksekin, niin kyllähän vauhtia on tullut ihan valtavasti lisää tuohon peliin. Että semmoinen luisteluvoima on lisääntynyt, mutta sen lisäksi myös semmoinen niin kuin taktinen monipuolisuus on mahdollistanut sen, että kun kiekko kulkee nopeampaa lavasta lapaa, niin myös se peli niin kuin näyttää nopeammalle. Niin ehkä tota kautta, kun ne vauhdit on noussut, niin myöskin se peliin se reagoiminen ja siihen se tilanteiden ennakoiminen on myöskin tullut entistä tärkeämmäksi, varsinkin jos ajatellaan tuolla Pohjois-Amerikan päässä, että sielläkin aika sitten niin kuin rumia iskuja näkee, jos ei ole ihan niin kuin kartalla siinä, että mitä kohta tulee mun pitää. Onko NHL edelleen 10 vuoden säteelläkin pysynyt sellaisena mallioppilaana, että NHL on se näyttämö, missä nähdään se, mihin jääkiekko ehkä on menossa ja mistä mallia edelleen otetaan ja mihin pyritään? Vai onko se jopa entistä vahvemmin sitä? No ehkä niin kuin itse vähän opponoisin tavallaan tota ajatusta. Se riippuu siitä, että miten sitä asiaa haluaa katsoa. NHL:ssä pelaa varmasti parhaat pelaajat, mutta onko se peli niin kuin esimerkiksi viisikkotasolla parasta, niin sanoisin, että ei. Et sitten, että kun mennään ihan sinne NHL-huipulle, niin ihan viimeisiin playoff-peleihin, niin tietysti siinä on se tämä niinku tämmöinen taisteluulottuvuus, mutta siellä pelataan myös taktisestikin ihan hienoa lätkää, ja NHL:n parhaat joukkueet kyllä sitä pelaa. Siis tämä on nyt niinku mun mielipide, mutta että sitten keskimäärin, niin kyllä NHL:ssä pelataan aika taktisesti köyhääkin kiekkoa välillä, ja itse tykkään sen takia katsoa ehkä vähän muita pelejä useammin. Niin siis kyllähän NHL on se kuitenkin se kuningasliiga vielä tällä hetkellä jääkiekossa, mutta semmoinen tietynlainen vuorovaikutus siinä minunkin mielestä on, että Euroopassa on tunnetusti pidetty sitä taktista osaamista isompana kuin ehkä Pohjois-Amerikassa, ja kyllä Pohjois-Amerikassa tuntuu, että sielläkin jatkuvasti nämä taktisia elementtejä korostetaan enemmän, ja siellä tälläkin hetkellä kuitenkin sarjan kärjessä on joukkueita, jotka pelaa aika eurooppalaistakin lätkää ajoittain. Mulla tulee aina mieleen NHL:stä semmoinen asia, Turo otti pointiksen, että kun pelataan niitä kauden viimeisiä pelejä ja sinne päin ne joukkueet, jotka menestyy, niin pelaa siellä sitä taktisestikin hyvää kiekkoa. Että kuinka paljon siellä, ketkä ehkä on siellä pahnan pohjimmaisena, niin kuinka paljon siellä ne pelaajat, jotka haluaa ehkä eteenpäin, jotka ehkä se tili on vähän parempi, kuinka paljon ne alkaa pelata siellä sitten omaan bussiin tekemään niitä ajatuksia sillä tavalla, että se välttämättä sanotaan, että se kilpailutilanne sillä NHL:ssä, kuitenkin puhutaan palkkoina sellaisista asioista loppuelämän kannalta, että sopimukset heittelee niin kuin miljoonissa, puhutaan miljoonissa sopimusten eroista, joka taas tarkoittaa aika merkittävää summaa nimenomaan pankkitilille. Niin kaikki on suhteellista, että niin. On se sitten, että jos on saat 10 miljoonaa tai 9 miljoonaa, niin siinä on se miljoona ero, mutta ei niin. Se välttämättä enää ihan niin hirveä. Niin ei siinä kohtaa, mutta jos puhutaan 1-5 miljoonan sopimuksen eroista, niin lähinnä semmoisiakin ajatuksia tuli mieleen. Ja sanottakoon näin, että itse opettajana, niin kyllä se miljoona ero siinä palkassa, niin on se ihan aika merkittävä. Mm. Se mikä tuli mieleen, puhuttiin jo tuosta koko asiasta. Monesti ainakin oman junioriaikaa ja oikeastaan sen jälkeenkin pähkäiltiin monen pelaajan kohdalla. Muistaakseni Sami Vatasen kohdalla, Mikael Granlundin kohdalla, esimerkiksi suomalaisista pelaajista, ketkä lähti NHL:ään, pähkäiltiin sitä, että ne on hyviä pelaajia, mutta entä koko ja niin poispäin. Onko se keskustelu, minusta ainakin tuntuu, että nykyään se keskustelu on pitkälti siirtynyt siihen suuntaan, että riittääkö liike? Joo, kyllä. Ja nyt jos tuossa viikonloppuna, kun katsoi NHL-studioa, joka on kehittynyt Suomessakin tässä viimeisen vuoden aikanakin aika paljon, niin siinä Ossi Väänänen käytti termiä, että nämä nyky-NHL-pelaajat on vipeiltäjiä. Niin ehkä se jossain määrin tavallaan pitää myös paikkansa. Ja kyllä semmoiset, niin se on mun mielestä selvä semmoinen sukupuuttoon kuoleva tai kuollut jo ryhmä, eli isokokoiset pelaajat, ketkä ei osaa liikkua. Ei semmoiselle pelaajalle ole enää oikeasti mitään käyttöä, varsinkaan niin NHL:ssä. Vielä Euroopassa niin jotkut epätoivoiset seurat yrittää saada isokokoisilla pelaajilla niin jotain lisää arvoa, mutta ei se liikkumiskyky on paljon tärkeämpi asia kuin se, että kuinka pitkä tai painava on. Ja NHL se itse asiassa esimerkiksi Los Angeles Kings on mun mielestä aika hyvä esimerkki tällä hetkellä siitä, että mitä se tarkoittaa, että mennään vielä niillä opeilla, millä on menestetty 5-6 vuotta sitten vaikka, että siellä on äärettömän hidas joukkue tällä hetkellä ja tuntuu, että eivät oikein saa niinku hippaakaan kiinni tällä hetkellä useimmissa peleissä, mutta justiinsa jos ajatellaan noita Granlundia ja Vatasta, jotka nostit tuossa esille, niin tuntuu, että ehkä silloin kun he olivat siirtymässä NHL, niin ei siellä oikein muita ollut kuin Martin St. Louis ehkä tämmöistä pienempikokeista kokoisista pelaajista, että nyt kun ne vauhit on kasvanut, sinne on tullut enemmän näitä pienikokoisia pelaajia ja sitä kautta mä en osaa ehkä niinku pitää sitä yhtä isona ongelmina, mitä se oli joskus kymmenisen vuotta sitten. Eilen itse asiassa Radio Cityn lähetyksen lomassa keskusteltiin Turo Teittisen kanssa kaksikosta Mario Lemieux ja Jaromir Jagr kaksikkona, millä sanoin rumaasti eilen, että jolla oli kaksi bisneksen isointa persettä hyökkäyksessä nimenomaan, että heiltä ei oikein saanut kiekkoa, heitä ei oikein saanut nurin millään tavalla, ja sitten he vielä kaksin pelasivat samassa kentässä, ja muistaakseni siihen vielä joku lottovoitolla, Kevin Stevens muistaakseni oli se kolmas laituri, joka siinä pääsi lapioimaan heidän ansiostaan. Eli tämmöisiä, niin kuin Rick Nash on vaikka semmoinen, viimeisimpiä ajatuksia ainakin itsellä. Danny Heatleykin oli aika iso kokoinen, semmoinen rouhiva maalintekijä, mutta nyt sitten niin aika lailla semmoista solakkaa kaveria siellä kaikin lisäksi. Sitten itsellä tuli suomalaisista mieleen Miro Heiskanen. Mm. Heiskasta näytettiin, se oliko ensimmäinen vaihto NHL:ssä. Sitä näytettiin pitkän aikaa highlightina omasta päästä, oliko se 2 vai 3 kertaa toi kiekon vielä uudestaan ja järjestikö 2 laukausta kohti maalia ja vielä karvas kiekon pois ja jotain tämmöistä, en ihan tarkkaan muista sitä, mutta se oli huikean näköinen 182 senttinen Elite Prospect sanoo, että hän on 77 kiloinen. Mm, joo, kyllä. Kaveri. Et kyllähän niinku tuohon koko asiaan vielä siis se, että totta kai jääkiekko on niinku kamppailulaji, missä kaksinkamppailut korostuu kuitenkin niinku jatkuvasti ja varsinkin pienessä kaukalossa, niin jos olet niinku iso ja nopea, niin kyllähän silloin olet niinku vahvemmilla kuin se, että jos olet pieni ja nopea. Ja jos ajatellaan nyt vaikka, että Connor McDavid on kuitenkin ehkä niinku yksi tavallaan, no ehkä dominoivin pelaaja kuitenkin, onko Kutserov sitten, mutta McDavid kuitenkin, semmoisella niin kuin individual taidolla, niin hän on kuitenkin, taitaa olla 185 pitkä ja painaa varmaan 90 kiloa, että kyllä niin kuin silleen hän on iso kokoinen, todella luisteluvoimainen, niin kyllähän se vie aina sitten kuitenkin vielä edun. Ja yksi pelaaja, joka tuli mieleen, oli Elias Pettersson, joka on tällä kaudella tullut erittäin kevästi sisään, mutta tuostakin nopeasti kun katsoi, niin 188 senttiä on pituutta, mutta painoa sitten kuitenkin vain se 80 kiloa, että eikö hänkään kuitenkaan mikään ihan se kaikista isokokoisin pelaaja. Ja Nikita Kutserovista tuli myös 181 senttiä pitkä ja näitä esimerkkejä on 81 kiloa. Eli ja ehkä vielä tuosta painosta niin kuin se, että semmoinen tavallaan sillä massalla jyllääminen, niin se on jäänyt sillä lailla pois, että kun sä tarvitset sen vauhdin siihen energiaan, että sä saat niin kuin sen kamppailuenergian käyttöön, niin sulla pitää olla luisteluvoimaa. Ja jos saat niin kuin ylimääräistä painoa, niin silloinhan se on pois sitä vauhdista. Ja kyllä se tavallaan se voima lähtee sieltä keskivartalosta, että mikä taas sitten ei näy välttämättä kiloina. Että just niin kuin vaikka Pettersson tai Kutserov, niin heillä on tosi vahva, tai Miro Heiskanen, tosi vahva niin kuin se keskivartalo. Että ei heitä saa niin kuin horjutettua niissä kamppailuissa. Tai ajatellaan vaikka niin kuin tästä liigasta, niin Jerry Turkulainen tosi pieni kokoinen, mutta hänelläkin niin on aika vahva se keskivartalo, että okei, niissä tilanteissa, missä tulee niin kuin 20 kiloa painavampi kaveri, niin aivan varmasti Jerry niin kuin kaatuu, mutta sitten kun ajatellaan tätä kamppailutilanteita, semmoinen staattinen kamppailutilanne vaikka maalieissa tai laidan lähellä, niin kyllähän sillä keskivartalon voimalla pystyy niin kuin pärjäämään niissä tilanteissa hyvin. Mihin se niin kuin luistelunopeus luulisi olevan asian, jota ainakin helppo mitata ihan sekuntikellolla ja näin poispäin. Onko sen suhteen alettu tekemään jotakin eri tavalla asioita, että siihen luisteluun joko siihen panostetaan tai enemmän, ja miksei siihen toisaalta aikaisemmin on nähty sitä vaivaa? On varmasti muuttunut. Tämä, mikä on muuttunut niin kuin hirveästi tässä, ajatellaan nyt, jos ajattelee yhtään sellaista pitempää tähtäintä, että vaikka 30 vuotta on aika pitkä aika, mutta 30-20 vuotta taaksepäin, niin se, mikä on muuttunut jääkiekossa tosi paljon, niin on oheisharjoittelu ja se, että mitä siellä tehdään. Että semmoinen maksimivoima hankkiminen ja just se lihasmassa hankkiminen, niin se on niin kuin tiettyyn pisteeseen asti tärkeää lähinnä sen takia, että saadaan semmoinen lihaksisto, mikä suojaa vammoilta, mutta sitten semmoisen ylimääräisen taakan raahaaminen, niin se on jätetty niin kuin pois, ja tämmöinen luistelua tukeva oheisharjoittelu on tosi tärkeää, että se semmoinen elastisuus ja nopeus ja sitten kaikki niin kuin voimaharjoittelukin tähtää siihen, että ne lihakset, mitä sä käytät siinä, tai no ei nyt kaikki voimaharjoittelu, mutta että iso osa sitä voimaharjoittelusta myös tähtää niiden lihasten vahvistamiseen, mitä käytetään luistelussa. Ja kyllähän niin kuin siihen, nimenomaan siihen luistelun nopeuteen ja sitten siihen kestävyyteen niin painotetaan aika paljon. Mitä mieltä sä, Turo, oot siitä, että miten sitten jos ajatellaan vähän niin kuin laajemmalla tasolla kuin yksilön oheisharjoittelut ja muut, että mistä se kertoo se, tai mistä se johtuu se vauhin kasvaminen, että onko siinä nimenomaan se keskialueen pienenminen ja kiekollisen pelin paranneminen, vai mitä kautta sitä vauhtia on tullut niin paljon lisää? No vähän niin kuin tuossa alussa jo viitattiin siihen, että semmoinen taktinen peli tavallaan, kun tähän on niin kuin vanha totuus, mikä on kaikilla ollut aina tiedossa, että kiekko kulkee kuitenkin kovempaa kuin se yksikään luistelija, niin nyt se on jotenkin ymmärretty myös niin, että ne pelin rakenteet pitää olla semmoisella tasolla, että pelaajalla, joka luistelee, niin pitää olla myös aina mahdollisuus syöttää semmoiselle pelaajalle, joka luistelee, että ei niin kuin syötettä seisovalle pelaajalle, niin sitä tulee jo aivan valtava vauhtiero sitten, ja kyllä tämä keskialueen pieneneminen on varmaan yksi niin kuin tärkeimmistä syistä siihen, että kun se keskialueen paitsiokin poistuu ja sitten se hyökkäysalue iso, niin siihen on haluttu niin kuin panostaa, että nopeasti päästään sinne isolle hyökkäysalueelle, ja et siinä on mun mielestä niin kuin keskeisin syy siihen peliin, nopeuden kasvuun, niin on se, että osataan pelata tavallaan taktisesti enemmän niin, että syötetään liikkeestä liikkeeseen. Jos joku miettii sitä, että miltä se näyttää se vauhtiero luominen esimerkiksi, niin suosittelen katsomaan eilistä Jyp-Lukko-ottelua. Joo, esimerkiksi näin. Ja sitten justiin siis NHL:ssäkin, kun katsoo jotain maalikoostetta, niin sieltä löytää niin kuin joka kierrokselta semmoisia maaleja, missä keskialueella pelataan semmoiselle pelaajalle kiekko vauhtiin, joka on täydessä vauhissa, kun vastaanottaa sen kiekon, niin siinä vaiheessa pakille on aika vähissä ne keinot, mitä pystyy enää tekemään. Nykyään saa enää mailalla oikeastaan ollenkaan estää, niin se on aika vaikea yrittää sitä. Sitten pitää olla aivan huippu luistelija. Sen takia esimerkiksi Miro Heiskanen pärjää NHL:ssä sillä, että hän on niin huikea luistelija myös esimerkiksi sivuuttaissuunnassa, että hän pystyy niinku blokkaamaan tavallaan sen luistelulinjan puhtaasti ilman rikkeettä. Niin. Voiko se jossain vaiheessa mennä yli? Sen suhteen, että alkaa kiekollinen peli kärsiä siitä, että itse asiassa se luistelunopeus ajaa jossain kohti edellä. Tuli äkkiä semmoinen mieleen, että pysyykö siinä kaikki mukana sitten? Ei siinä kaikki pysy mukana. Kyllähän siis niin kuin NHL:ssä se vauhti on sen takia niin paljon kovempi vaikka kuin Euroopassa, että siellä on parhaat pelaajat, kenellä on myös esimerkiksi parhaat kiekohallintataidot. Kyllähän se vaikuttaa siihen harjoitteluun myös sitten, että kun se vauhti kasvaa, niin miten vaikka harjoitellaan niin kuin tämmöistä kiekollista, vanhaa legendaarista taitoa, että miten sitä harjoitellaan. Ennen vettiin aina jotain kiekkokasia niin kuin paikallaan, seistiin vähän niin kuin sellaisessa jossain kyykyssä ja sitten niin kuin muiluteltiin sitä kiekkoa jostain tai harhauteltiin jotain niin kuin keiloja. Mutta kyllähän se semmoinen taitoharjoittelu on muuttunut tosi paljon, että ei semmoisilla niin kuin pitkävedoilla tai jalkojen välistä vedoilla, niin ei niillä ihan hirveästi enää tee. Et ne on semmoisia yksittäisiä temppuja, mitä jossain vaiheessa näkee, mutta tärkeimmät kiekohallintaan liittyvät taidot on ne, että pystyy vastaanottamaan syötä ja pystyy luistelemaan niin kuin katse ylhäällä täysillä. Niin, ja ehkä yksi, mikä liittyy tähän vauhtien kasvamiseen, taas on toisaalta se, että se taklausten rooli on pienentynyt jääkiekossa kuitenkin, kun ajatellaan sitä, että jos sieltä joku lähtee suinpäin taklaamaan ihan taklaamisen takia, niin sitten on kuitenkin taas enemmän tilaa tulla sillä hyvällä vauhilla sinne hyökkäykseen, ja se monesti jo saattaa johtaa jo ihan suoraan siitäkin maaliin. Kyllä, näin on. Niin semmoiset kovat taklaukset oikeastaan, niitä ei hirveästi näe, ne tuntuu jotenkin jopa omituisilta monessa pelissä. Monesti niitä odotti ja ne oli näyttäviä ja näin poispäin, mutta nykypelissä jotenkin tuntuu jopa omituisilta, jos vedetään niinku ihan tiedätkö, laidasta läpi. Joskin tiedetään ne syyt, minkä takia monessa kohtaa taklataan, mutta siltikin, niin häviääkö ne jääkiekosta kokonaan pois? en mä usko, että ne kokonaan missään vaiheessa häviää, mutta varmaan siinä on niinku semmoinen taktinen ulottuvuus, just tuo, mihin Jerekin vähän tuossa otti kiinni, että vaikka keskialueella, niin eipä oikeastaan kukaan enää anna semmoista ohjetta, että ajaa vastaan. Että jos mietit, että miten vaikka Scott Stevens kolas ukkoa 90-luvulla, että sieltä niinku painottomaan pakin paikalta, niin lähti tulemaan ristiin ja sitten siitä niinku suoraan vaan päin ukkoa puun takaa, niin eipä semmoisia, niin kuin ne on haluttu karsia tietysti siitä syystä, että niistä tuli aivan uraan päättäviä loukkaantumisia esimerkiksi Erik Lindrussille, ja näitä halutaan pitää tavallaan pelaajat terveinä, ja sitten toisaalta siinä on niin kuin just tuo, mistä tuossa aikaisemminkin oli puhe, että pelaajat osaa pelata taitavammin pää ylhäällä, ne nähdään ne tilanteet, nyt tuolta joku ryntää vastaan, niin se on loppujen lopuksi todella helppo, siis kun sä näet sen tilanteen, niin kiertää sitten se, ja se johtaa automaattisesti ylivoimahyökkäyksiä maaleihin, että semmoista avojään pommit on varmaan jäänyt pois, mutta jotenkin niin kuin samansuuntaisesta liikkeestä tulevat taklaukset, niin mä en usko, että ne tulee koskaan loppuun. Niin, ja ehkä tuntuu siltä, että ne taklaukset sinällään on jäänyt keskialueella pois, mutta ne yhteen törmäykset sitten taas on kasvaa. Mikä ehkä ei ole niinku terveydellisestä näkökulmasta ihan niin hyvä asia, koska ne on kuitenkin sitten paljon sattumanvaraisempia tilanteita ja aina se valmius sen vastaanottamiseen on huono. Se tietysti varmaan noissa vauhtiasioissa, jos miettii, niin niitä väkisinkin sitten tulee, varsinkin kun kyllä. Se keskialue on kovin ahdas ja siinä pyritään pelaamaan aika ahtaisiin väleihin kiekkoon. Ja jos Euroopassa nyt ollaan menossa siihen, että pienennetään kaukaloita, niin aivan varmasti lisääntyy vaan nämä törmäykset. No onko se sun mielestä hyvä asia, että se pienenee se kaukalo? Ei. Miksi? Mä en usko siihen, että maailmassa on riittävästi, ainakaan heti riittävästi pelaajia, ketkä pystyy pelaamaan semmoista kapeen kaukalon peliä. Ja sit mun mielestä se on pikkusen taktisesti köyhempää se, mitä ehkä niinku kapeessa kaukalossa pelataan. Okei, tää on niinku mun näkemys myös vähän ehkä voi olla sille, että jos siihen tottuu siihen ajatukseen ja asiaan, niin se voisi mielipide muuttua. Mutta mun mielestä semmoinen paras kaukalon malli olisi semmoinen jonkinlainen niinku välimuoto näistä kahdesta. Eli onko se niinku about mitä Jyväskylässä ja suuri osa näistä. No ehkä joo. Se niinku tavallaan se kapein mahdollinen ehkä Euroopan tämmöinen kaukalo, niin se on mun mielestä aika hyvä. Et en mä tykkää yhtään sitten niistä semmoista lentokentistäkään, mitä oli vaikka Turussa tai Kuopiossa tai Oulussakin oli aika iso ennen. Niistä niinku ne syö tavallaan se intensiteetin kyllä pois sitä pelistä, kun se menee semmoiseksi kaarteluksi. Esimerkiksi vaikka, tai Ruotsissa on nähty näitä. Ruotsissa nyt on tullut sitä luisteluvauhtia niinku lisää, mutta vaikka ylivoimapeli niin alueella, niin ei ole siis minkäänlaista mahdollisuutta saada kiekon riistoa, koska sillä kiekollisella pelaajalla on niin paljon tilaa pakittaa sinne laajan viereen, että ei kenenkään kannata mennä antaa painetta, niin se menee ihan seisomiseksi koko peli. Mun mielestä siinä sitä ei ole kivaa katsoa. Niin mä en ihan ulkoilta muistanut noita mittoja, mitä ne oli, oliko niin näin, että Suomessakin taitaa valtaosa olla jotain 30 metriä leveitä ainakin, olisiko ollut, ja 2-6 on se, mistä on puhuttu, joo, että siihen mentäisi, ja 2-8 olisi sitten niin, taas se välimalli. Kyllä, 2-8 on mun mielestä niin kuin hyvä, että tuossa kun P-nuorten SM-sarjaa pelattiin, niin, ja valmensin, niin meillä oli semmoinen tapa, että me aika tarkasti katsottiin yleensä aina kaukaloiden kokoa ja vähän muutettiin niin kuin sitä pelaamistakin, että vaikka P-nuoret pelaa siis usein näissä niin kuin isoissa, niin sanotusti isoissa halleissa, niin niissä on tosi isoja eroja, että mikä se on se kaukalon leveys. Ja vaikka ajatellaan, että P-nuorten taso, no ei se ole miesten taso, mutta siinä on siis pelaajia, ketkä nykyään pelaa kuitenkin sen ikäisenä jo SM-sarjaa, niin aika lähellä se peli on niin kuin taktisesti sitä, mitä liigassa pelataan, niin siinä on tosi iso ero, että onko kaukalo 26 vai 30 metriä leveä. Todella iso ero esimerkiksi niin kuin hyökkäysrytmien kannalta. Wikipedia muuten sanoo jääkiekkokaukalon puisien reunojen olevan vähän yli metrin korkuisin. Joo. Ihan ehkä hyvä, että ne ei kauhean usein enää ole puisia. Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että joskus oli muistaakseni Polvijärvellä, oli, että näkyy ne oksat. Mistä? Siinä oli mukava mennä alkuperättelyssä, kun huomasit, että tänään saattaa sattua. Tuliko tikkuja? Ei muuten tullut, mikä on jostain syystä vähän hämmentävää. Siellä muuten, et ollut laitojen lähellä kertaakaan. En. Polvijärvellä oli myös siellä, ei ollut jääkone, että siellä oli Massa ja Ferguson. Joo, näitä on itsekin. Verkkinen, ja siinä muistaakseni vihreä pakokaasulle jäi pään korkeudella. Oliko kyseessä halli vai ulkojää? Se oli, sanoisin sitä ulkojääksi, jonka yllä oli kate. Kyllä, juuri ne, pressualli. Näin, ei, se, kyllä ei pressua ollut, kyllä oli ihan konehalli katteet. Mutta eikö tämä sanota pressuhalliksi semmoistakin, missä on tyyliin semmoinen peltikatto? Ai sanotaan, no sit se oli pressuhalli. Sen mä muistan, että ravintola Mutakatissa syötiin lounas. Kuulostaa mielenkiintoista. Se totta kai lapsen mielessä ei kääntynyt ikinä miksikään muuksi, mutta niin, mistäs me keskusteltiin? Sitä kaukalon koosta ja sitä ihannekoosta. Mites yleisö? Miten uskotte sen reagoivan näihin? Mitä yleisö haluaa nähdä? Sellainen, mikä se nyt on se semmoinen ihanne yleisö? Mihin tässä niin kuin ollaan menossa? Se ei kovin helppoa tietenkään viime aikoina ollut, kun televisiosta tehty aika helposti lähestyttävä asia, mutta tai vaihtoehtoiset tuotteet kuin paikalle meneminen. Mikä myy lippuja teidän mielestä? Mä oon pari kertaa miettinyt semmoista ajatusta, niin kuin vaikka Connor McDavid, että pelaa siinä pienimmässä kaukalossa NHL:ssä ja sitten saattaa tulla keväällä MM-kisoja isoimpaan kaukaloon. Niin jos siinä olisikin se välimallin kaukalo, niin miten paljon hän saisi enemmän niin kuin vielä ehkä irti siitä parin metrin lisätilasta ilman, että kuitenkaan se intensiteetti siitä pelistä katoisi. Niin kyllä mä sanoisin, että siinä voisi olla semmoista wow-efektiä, mikä sitten myisi niitä lippuja. Kyllä. Kyllä mä niin kuin uskon siihen, että mikä semmoista suurta kiekkoyleisöä kuitenkin innostaa, niin on niin kuin se vauhti. Että se, että jos se on niin kuin hirveä hidas temposta, että sanotaan, että tämmöinen, niin kuin, mitä pelattiin pahimmillaan vaikka Suomessa joku pari vuotta sitten Tapparaa Kärpät finaalisarja, että aina vauhti pois maalin takana ja trappi siihen vastaan ja sitten taas hyökättiin ja sitten se kiekko vaan pelattiin päätyyn ja sitten toinen yrittää hyökätä ja vetää vaan kiekon päätyyn, niin eihän semmoinen, niin kuin, että siitä lähtee koko se vauhti tavallaan pois, niin mä en usko, että semmoinen hirveästi innostaa. Että silleen, että jos se kaukalo olisi vähän pienempi, niin ehkä sitä vauhtia voisi tulla tavallaan pako edessä vähän lisää, mutta se semmoinen pienen kaukalon kohellus, niin jotenkin niin kuin, mä valitettavasti uskon siihen, että se menisi vähän semmoiseksi koheltamiseksi, jos niin kuin mentäisi suoraan siihen pienimpään tai kapeampaan kaukaloon. Mulla tuli mieleen yleisön mukana olosta ja siitä semmoisista, että yleisö mylvii aina taklauksista ja niin poispäin. Jyväskylässä, otetaan nyt paikallinen palloseura, siellä oli perinteinen, että se päädyn fanikatsomo huusi. Ja huutaa aina, edelleen aina niissä harvoissa tilanteissa. Niin sitä ajaa, mutta se on nykyään hauskan kuulosta, kun yleensä vastustajan pakit kuitenkin on sen verran vikkelä jalkaisia nykypäivänä, että eipä ne kovin usein enää sinne taklauksen alle jää. Toki saattaa olla rooli silläkin, että ne taklaajat on edelleen samoja kuin 10 vuotta sitten. Niin, heillä on samat jalat. Kyllä, joo, näin se on. Ja siis tämmöisessä ajatellaan niin kuin sitä, just tätä tämmöistä vanhaa, mikä Nordiksellakin oli tämä kulttuuri ja on edelleenkin, että huuetaan sitä ajaa ja samaa niin kuin täällä, niin ne tilanteethan on usein semmoisia, että se pelaaja, ketä taklataan, ketä mennään ajamaan, niin on luopunut kiekosta, että se on joko syöttänyt sen pakkipakin tai avannut se hyökkäillä ja sitten sieltä tulee niin kuin se, niin okei, sitä on nyt niin kuin sääntöjen puitteissa jo siihen on puututtu, että tämä late hit-sääntö on tullut, että sitä pelaajaa ei saa enää taklata, mikä oli esimerkiksi nuorten jämmöksessä osittain farssi, mutta kuitenkin siis suunta on tavallaan se. Ja sitten toisaalta se, että mitä halutaan niin kuin siltä pelaajalta, kuka menee taklaamaan, niin okei, ehkä joskus halutaan, että se vähän tälleen niin kuin lainausmerkeissä satuttaa sitä, että se antaa niin kuin sille pakille sen seuraavaa kertaa varten sen tunteen, että siinä ei ole aikaa, että siinä tulee se taklaus. Mutta kuitenkin niin kuin tärkeämpää on se, että se pelaaja olisi nopeasti valmis niin sanotusti pelin sisällä puolustamaan uudestaan, taas esimerkiksi keskialueella. Niin aika harva pelaaja osaa taklata niin, että sä saat siitä niin kuin itselle lisää vauhtia, vaan se usein menee niin, että sä luistelet täydellä vauhdilla sinne päätyy. Ajatellaan nyt vaikka, ihan hatusta heitän tämmöisen esimerkin kuin Janne Kolehmainen. Menee niin kuin taklaamaan sinne päätyyn, niin ei se ihan niin kuin sillä samalla vauhdilla pääse sieltä mukaan puolustamaan kuin millä se olisi päässyt, jos se vaan olisi kaartanut sitä nopealla käännöksellä takaisin omiin. Plus, että väitän, että se on yhden siniviivalta punaviivalle spurtin verran vienyt energiaa. Joo, sekin vielä kyllä, just näin. Eli onko se semmoista höntöilyä nykypäivänä jo? No on se tavallaan, kyllä. Mä niin kuin jossain, okei, ei sitä todellaan kukaan ole kieltänyt taklaamasta. Onhan näitä juttujakin ollut, että joskus joku olisi sanonut, että ei saa taklata sinne päätyyn, mutta kyllä niin kuin pelaajat on tullut tavallaan silleen fiksummiksi, että ne luetaan ne tilanteet, että koska kannattaa taklata ja koska ei. Ja tietysti tämä on monen asian summa, koska päätykiekkojakin on erilaisia. On sellaisia, joo, missä se pakki ehkä pystyy lukemaankin paljon nopeammin, kyllä, että ovat siellä aiemmin niitä katkomassa. Maalivahdit on parempia. Kiekon, joo, kanssa. Tämä ei perustu mihinkään faktaan tietenkään, koska mutta on. Se on. Ja siis tohon, kyllä tohon niin siis nopeasti kiinni semmoinen, että niin tämmöiset tilanteet on muuttunut mun mielestä niin 2 viimeisen vuoden aikana ihan selvästi, että missä maalivahti pysäyttää rännikiekon oman maalin takana. Ennen se meni aina niin, että se maalivahti joko purki sen ränniin tai sitten pakki haki sen lavasta. Nyt aika moni joukkue pelaa sen niin, että ne pakit levittää suoraan niin kuin kulmiin ja sitten se maalivahti pelaa sen jommalle kummalle niistä lapaa. Ja parasta kenet siinä taklataan? Joo, ja parasta tässä vielä tai pahinta, kuinka ikinä haluaa valita, on se, että se maalivahti, sillä on vaihtoehdot. Kyllä, joo. Ja sillä on vaihtoehdot edelleen, että vaikka se on ränneissä, niin silti se pystyy pelaamaan sen vaikka vielä sinne keskelle, joka tekee tietysti sitä karvaamisesta kyllä, vähän hankalampaa. Ja maalivahdit myös ymmärtää sitä peliä ehkä vähän enemmän, tai että heille on käyty sitä enemmän ehkä läpi kuin aikaisemmin, että just, että mitkä ne vaihtoehdot on ja miten se missäkin tilanteessa pelataan. Mm. Onko se erilaista muuten kuin NHL:ssä se, kun NHL:ssä se on rajattu, se alue? Sehän on kuitenkin rajattu sinne, missä minun mielestä, minusta tuntuu ainakin, että ei liikamaalivahditkaan paljon tule sieltä niin, jos, leveämmälle. Jos se olisi täälläkin merkattu se alue, niin kävisikö ne kuinka usein sillä ulkopuolella? Tai niin. Että käykö ne? Ei, niin. Ei mun mielestä kanssa ei niin. Käy kauhean usein. Niin. Niin, samaa mieltä. Hyvä. Jere nostaa peukkua. niin. Nuoret pelaajat. Puhuttiin niistä jo vähän niin kuin koko puolta. Että minkälaisia uusia tulee. Toisaalta sitten se mentaalipuoli. Niin onhan nykypäivä, en tiedä onko, tuleeko tässä verta korvista kuulijoilta, mutta nykypäivän nuoret. Jotenkin enemmän mahdollisuuksien kautta ajattelevia pelaajia kuin esimerkiksi se juniorien osasto vanhat jarrut, mihin itse joskus on kuulunut. Silloin aina pelättiin, että älä menetä kiekkoon ja niin poispäin, mutta onko se nykyään niin, että vaikka se nuori kaveri menettäisi kiekun yrittäessään oikeaa asiaa, niin se saa paljon enemmän kannustusta, että sun kannattaa kokeilla tota asiaa vielä uudestaankin. Mä sanon tähän kohta, mä etin yhden jutun, jos mä löydän nopeasti. Okay. Mä ajattelin, että sulle tuli viestipuhelin. Niin siis kyllä se siltä tuntuu, se linja olisi muuttuneen siihen suuntaan, että saa kannattaa, en tiedä kannatusta, mutta sitä katsotaan paljon enemmän sormien läpi kuin aiemmin. Ja ainakin joissain joukkueissa näin tehdään. Niin, riippuen siitä valmentajasta, mutta siis tämähän se ehkä se mielenkiintoisin kysymys, että jos se pelaajamassa alkaa mennä siihen kohtaan, että hän näkee niitä mahdollisuuksia, niin onko semmoiselle valmentajalle enää kohta tilaa, jotka ei näe niitä mahdollisuuksia, vaan ajattelee vaan niiden uhkien kautta? Ja miten se, niin kuin se symbioosi siinä välillä toimii? Erittäin hyvä kysymys. En osaa tuohon vastata suoraan. Siis jotenkin niin kuin itse kyllä näen sen niin, että ajatellaan vaikka nyt tätä liigaa, niin melkein sanoisin, että ne joukkueet, mitkä tuossa nyt pärjää, niin Jukka Rautakorpi on muuttanut omaa valmennusfilosofiaa, mutta Mikko Manner, Antti Pennanen, Ville Nieminen, Kalle Kaskinen, sanoisin, että on niin kuin aivan varmasti semmoista, jotka valmentaa enemmän sen niin kuin mahdollisuuden kautta. Että on niin kuin semmoinen, että ei luoda sitä uhkaa, vaan niin kuin luodaan sitä mahdollisuutta. Pekka Virta. No nykyään kyllä mun mielestä. Katso vaikka eilistä peliä, niin ehdottomasti. Joo, kyllä. Ja hän on myös muuttunut tavallaan aika paljon varmaan niin kuin persoonana, että oli ehkä ennen semmoinen, saattaa nyt olla vieläkin ehkä vähän. Niin, mutta tämä meitä, että sekin varmaan, se persoonakin on vähän siitä päivästä sitten kuitenkin. Kyllä varmaan. Mutta on varmaan niin kuin positiivisempi kuin mitä oli ehkä ennen. Ja mä luulen, että siinä voi olla esimerkiksi tämmöisen niin kuin Kalle Saalste tai muilla saattaa olla niin kuin vaikutusta siihen, että miten sitä toimintaa niin kuin ohjailla. Se, mitä äsken aloin tuossa katsoa, en löytänyt nopeasti sitä videoa, mutta tästä niin kuin pelaajien, nuorten pelaajien tämmöistä mahdollisuusajattelusta ja muusta niin kuin sitä, niin että kyllä mä jotenkin uskon siihen, että se, että on tullut tämä tämmöinen niinku somekulttuuri ja se, että ne klipit, mitä pelaajat niinku näkee, niin ne liittyy semmoiseen, siis harvoin näkee niitä klippejä kuitenkaan, tai pelaajat katsoo, että missä joku vaikka ottaa raivokkaan takaa karvan ja riistää sen kiekon, vaan kyllä niinku liittyy semmoisia aika paljon niinku hyökkäyspelijuttuja ja tämmöisiin, niin ehkä se myös niinku ruokkii niitä pelaajia toimimaan tietyllä tavalla, ja klippi, mitä äsken etiin, niin oli se, että kun tosiaan olin tuolla Tallinnassa niin noissa 20 kisoissa Viron maajoukkueen kanssa ja meillä oli peli Liettua vastaan, joka Viro on ollut niin tämmöinen ikuinen altavastaaja pikkuveli Liettualle ja me sitten voitettiin se peli rankkarikisassa ja meillä yksi pelaaja Morten Jürgens Jukureitte A kannattaa muuten käydä joskus katsomassa, jos on mahdollista, niin laukoi semmoisen rankkarin, mikä kuvattiin ja siitä tuli siis viraali hitti, voisi niin sanoa niin, että sitä oli siis TSN esimerkiksi oli näyttänyt omassa lähetyksessä sitä ja sitä oli katsottu yli varmaan 20 000 kertaa ainakin sitä Morren rankkaria, niin kyllähän tämmöiset niin kuin sitten ruokkii siihen, että hei, että mäkin haluan, niin kuin, että tässä on tavallaan, ajatellaan nyt tossa, että B2-divisioona Tallinnassa MM-kisat, sulla on niin kuin rankkari, niin kuinka monelle tulee mieleen se, että tämä näkyy nyt niin kuin NHL-kanava jossain, tuossa nyt tuossa tulee niin kuin NR-pelin maalikoosta ja sitten siinä välissä näytetään mun rankkari, niin kyllähän se niin kuin ruokkii sitten myös yrittää tällaisia juttuja jatkossa. Se oli todella hieno rankkari myös, että kannattaa jostain koettaa kaivaa, jos löytää. Ja varsinkin siis varmaan niin kuin pienempien maiden kohdalla just se, jos ajatellaan esimerkiksi Robert Roman sosiaalisen median kanavista saattoi nähdä, että Virossakin oli aika, tai tuntui virolaisen kautta niin kuin aika isolta jutulta se CHL-voitto viime talvena. Ja nyt sitten tulee esimerkiksi tämä rankkari, niin nämä taas sitten levittää sitä kiekkoa globaalimmaksi jutuksi. Kyllä, ajan itselle tuli kylmät väreet. Se on kyllä mahtava nähdä, kun mies liikuttuu käytännössä omista suorituksista. Turomäki nytken. Ei missään nimessä omista suorituksista. Mutta siis on tosi hieno, että siis se on just näin. Ja sitten vielä niin kuin tohon, että me itse puhuttiin tuolla kisoja aikana siitä, että kun oma mielikuvaa vaikka virolaista ja jääkiekosta oli niin kuin 3 vuotta sitten, kun lähdin yhtään niin kuin siihen, niihin liiton toimintoihin mukaan, niin oli se, että tiesin tietysti niin kuin Robert Roban ja muutaman muun virolaisen pelaajan, mutta jotenkin mä ajattelin, että kyllä se taso on aika kapea. Niin nyt niin kuin, kun on nähnyt sitten sitä, niin se toimintahan on niin kuin aivan, siis kestää vertailun. Ja sitten se, että mistä puhuttiin tuossa kisoja aikana, niin oli se, että kun siellä paikan päällä oli esimerkiksi NHL-scoutteja katsomassa niitä pelejä, niin me puhuttiin siitä, että et siellä oli vaikka Iso-Britannia ja mikä se nyt olisi hyvä vertailu, joku tämmöinen pieni maa, no vaikka Romania oli siellä mukana, niin NHL-seurat myös seuraa niinku tämmöisiä pienempiä maita, siis siinä on niinku tämä markkinointiulottuvuus ja sitten se, että jos olet semmoinen pelaaja, vaikka sanotaan, että Iso-Britannian joukkueessa olet aivan huippupelaaja, siellä on esimerkiksi tämmöinen pelaaja kuin Liam Kirk, joka viime kesänä, muistaakseni 7. kierroksella varattiin, olisiko ollut Arizonaa, niin että jos hänen tasoinen pelaaja, siis hänen tasoisia pelaajia löytyy Suomesta, niin varmaan 200. Mutta tuolla kisoissa hän oli niinku huippupelaaja, niin jotenkin näistä pienistä maista, kun sä nouset niinku pienen maan tämmöisenä huippupelaajana esiin, niin oot myös NHL-seurojen silmissä aika paljon kiinnostavampi kuin vaikka se Suomen 110. pelaaja. Aivan totta. Ehkä. Mietittiin siis sitä siellä, että jos vaikka tulisi joku tämmöinen kaveri, joka on syntynyt vaikka Senegalissa, ja sitten se pelaisikin niin kuin Suomessa, ja olisi siis esimerkiksi ANSM-sarjatason pelaaja, joita on Suomessa niin kuin 1000. No ei, no nyt oli liiottunut. No kuitenkin. Niin se hänet saatettaisiin ihan hyvin varata NHL. Kun mulla tuli itsellä mieleen se niin kuin joitain pelaajia, vaikka Antse Kopitar, slovenialainen pelaaja ei läheskään ole kaikissa näissä huippukisoissa ollut. Danius Tsuprus, liettualainen pelaaja, kuitenkin pelasi merkittävää. Kyllä, Darius Kasparaitis. Darius Kasparaitis, toki hän myöskin liettualainen, mutta muistaakseni sitten Ivyssä kuitenkin, ja pelasi Venäjän maajoukkueessa loppujen lopuksi, muun muassa Nagano olympialaisissa, mutta tämmöisiä pelaajia, Sandis Osolins muun muassa, pelaa sitä aikaa, että ei esimerkiksi Latvian maajoukkueeseen oikein kerennyt siihen, kyllä, siihen saumaan. Kun, no siinä, no näitä nimenomaan, ja Artur Sirpekin itse asiassa Sandis Osolins kanssa myös niin alle 20-pisten joukkueessa, Neuvostoliiton maajoukkueessa. Toi Antse Kopitar oli muuten siitä huikea, muistan silloin olympialaisten aikaan, kun oli Slovenia mukana, niin vaikka sielläkin jonkun verran noita KHL-pelaajia siinä joukkueessa oli, niin Kopitar sanoi, että pitää miettiä, miten kovia syöttejä voi antaa, kun harjoituksessa, niin katsonut sitä syöttejen vastaanottoa, niin maila lähtee käsistä, kun antaa semmoisen perussyötä. Juuri näin. Se on nimittäin, se on kohtuullisen voimakasta se syöttäminen, mutta jos mennään siihen juniorivalmennuspuoleen, vaikka nyt kun äsken siitä puhuttiin, että minkälaisia pelejä, niin onko se tosiaan, Turo, oikeastaan haluaisin sulta sitä kysyä, että onko juniorivalmennuksessa minkälainen se kehitys oikeastaan, missä on suurimmat kehityksen kohteet oikeastaan, mitä tässä on? Jos nyt vaikka sitten 10 vuoden säteellä sitä asiaa miettii, niin mitä siellä on tapahtunut? Niin jos mietitään niin kuin taaksepäin. No mun mielestä siellä on ihan samaa trendit kuin aikuisten miestenkin valmennuksessa. Että kyllä semmoinen tämmöinen vanhan liiton valmennus, niin kuin käskevä valmennuskulttuuri, niin kyllä se on niin kuin kadonnut. Että mulla on yksi toimenkuva on tässä Jääkiekkoliitossa tämmöinen tuutorvalmennus, jossa mä pääsen niin kuin kiertämään näitä Keski-Suomen alueen seuroja ja katsoa aika paljon noita pikkuseurojenkin toimintaa, niin ei sielläkään niin kuin näy semmoista enää tämmöistä oikein vanhan liiton old school toimintaa. Että pelaajat otetaan osalliseksi siihen joukkueen toimintaan sekä niin kuin siihen suunnitteluun että sitten siihen toteutukseen ihan eri tavalla kuin ennen. Että ennen oli kuitenkin aika paljon vielä sitä, että valmentaja on tehnyt jonkun suunnitelman ja suunnitelluhomman ja näin se menee ja piste, ja jos kysyt multa jotain, niin sivuun. Että vähän niin kuin ei pelaajalla ollut mitään tavallaan semmoista toimivaltaa siinä. Kyllä se on muuttunut, kyllä se on niin kuin poistunut. Että nyt se on paljon semmoinen keskustelevampi kulttuuri. Jos mietitään nyt tuloksien kautta, Suomen alle 20-vuotiaat on voittanut hetkinen 3 maailmanmestaruutta, sanotaan näin, että lyhyen ajan sisään, puolen vuosikymmenen sisään. Miksi niitä mestaruuksia tulee nyt? Miksei? Ja tähän lisäksi vielä, että ykköskierroksen varauksia on tullut matalilla varausnumeroilla, on mennyt pelaajia. Miksi niitä tulee nyt? Miksi niitä ei tullut aiemmin? No, mä en nyt ihan tarkkaan muista, mikä vuosi se oli, mutta sanotaan, että siitä on semmoinen noin 10 vuotta aikaa. Niin Vierumäellä järjestettiin tämmöinen valmentajaseminaari. Tämä on niin kuin herättänyt eeppisiä tavallaan niin oliko saunakabinetti? Mittasuhteet saanut tämä. Ei ollut saunakabinetti, koska siellä oli, siis, mutta tämä on poikkeuksellinen niin kuin tilaisuus ollut, koska siellä oli paikalla, se oli siis Erkka Westerlundin vetämä tämmöinen seminaari. Siellä oli paikalla liigaseurojen Mestis A, B, C, SM-sarjan joukkueiden niin kuin valmentajat kaikki. Ja sen lisäksi siellä oli niin kuin tuomarien edustus ja oli niin kuin kaikki nämä sidosryhmät saatu koolle. Ja mä olin itse siellä kanssa paikalla niin kuin C-junnun valmentajana. Ja se, että siis pääsin näkemään, että mikä se oli se tilaisuus. Ja mä sanon, että niin kuin sen, se ei ole mikään semmoinen ollut, että sen tilaisuuden ansiosta nyt olisi niin kuin tapahtunut nämä. Et silloin 94-oset, jotka sitten oli voittamassa tätä maailmanmestaruutta näistä ekaa näistä kolmesta, niin oli silloin niin kuin C-junnun ikäluokka ja olin itse niiden kanssa. Niin en usko, että esimerkiksi sen seminaarin vaikutus niin kuin siihen maailmanmestaruuteen ollut oikeastaan niin kuin minkäänlainen. Mutta sitten se ehkä sai aikaan sen, että se kulttuuri pikkuhiljaa niin kuin muuttui semmoiseksi, että tämmöiseksi niin kuin avoimemmaksi myös niin kuin valmentajien välillä. Ja se on mun mielestä ollut yksi syy siihen, että mikä on ehkä auttanut asiaa, että tämmöiset niin kuin hyvät käytännöt on levinnyt laajemmalle. Ja sitten kuitenkin niinku se, että mikä siitä ajasta tavallaan oli seuraus, niin oli se, että ehkä hieman enemmän semmoista yksilökeskeistä valmennusta alettiin harrastaa. Ja esimerkiksi valmentajat ei niin tiukasti roikkunut niissä omissa pelaajissa, että jos sulla on hyvää B-junnu pelaaja ja sitä kysytään A-han, niin sä et roiku siinä itse siinä jätkässä kiinni, vaan sä päästät sen sinne A-han. Ettei tahalla hiekotettu toisen. Niin, aikaisemmin pidettiin sitä oman joukkueen menestymistä niin, kuin niin tärkeänä, että vähän niin kuin se valmentajuuden mittari oli se, että voitanko mä nyt vaikka C-nuorten SM-sarjassa mitalin valmentajana, niin olen hyvä valmentaja, vaan nyt niin kuin ymmärretään se, että jos tavallaan meidän valmennustiimin tekemän työn seurauksena pelaajat menee eteenpäin niin kuin yksilötasolla, niin sitä kautta myös sit se joukkue pärjää paremmin ja sitten niin kuin se on vähän enemmän niin kuin se hyvä valmentajuuden mittari, eikä se, että voittaako vaikka jonkun mitalin vai ei. Niin mikä tällä hetkellä oikeastaan on se keskeinen niin kuin asia seuraajan niin kuin junioritoiminnassa? Että onko se, niin kuin se menestyminen siellä junioritoiminnassa vai onko se niiden hyvien yksilöiden luominen vai onko nämä niin kuin saarekkeet, jotka niin kuin erottaa toisia? No mä sanoisin, että ei se ole sille, ainakin itse niin kuin tykkää ajatella niin, että ei se ole vähän niin kuin joko tai, vaan että kyllä siis sille, että mun mielestä se on hassu ajatus, että mitä jotkut niin kuin puhuu, että just että kehitetään sitä yksilöä, ei sillä ole väliä vaikka hävitään pelejä, kyllähän se nyt on niin kuin, tässä nyt kuitenkin niin kuin pelataan voitoista, niin aika harvoin se on musta hassua sanoa, että meillä on hirveän hyvät pelaajat, mutta ne hävitään koko ajan kaikki pelit, tai että meidän pelaajat niin kuin kehittyy, mutta me ei voiteta näitä pelejä, kun meillä on joku homma tässä niin kuin kesken, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että pelit pitää niin kuin lähtökohtaisesti lähteä pelaamaan voitosta, kaikkia pelejä sä et missään nimessä voita, ja se voittaminen kehittää niitä pelaajia, ja se häviäminenkin kehittää niitä pelaajia, mutta pitää pyrkiä siihen voittoon. Olipa hyvää vastaan. Mut se kysymys, miksei aiemmin? Mitä aiemmin tehtiin? Aiemmin roikuttiin niissä pelaajissa silleen kiinni, että ei päästetty niitä niin kuin etenemään sillä uralla ehkä sinne tasolle, mihinkään olisi kuulunut, ja sitten toisaalta myös niin kuin ne peliin, silloin valmennettiin enemmän tavallaan sen kautta, mitä ehkä aikaisemminkin puhuttiin, että just vaikka se kiekon menetys esimerkiksi oli niin kuin se, mitä vältettiin viimeiseen asti, että sitten ei vaikka niin kuin luovuttiin kiekosta, että kiekko pois, jos, niin kuin, jos oli uhka menettää. Muistan itse aloittelevana valmentajana joskus ehkä 2001, niin valmensin E-junnuja. Meillä oli Keuruulla, se on jäänyt mulle mieleen aivan, niin kuin muistan tämän kuin eilisen päivän. Olin aloitteleva apuvalmentaja Keuruulla, ottelu Keupa Jyp. 92 syntyneiden ikäluokka, ja Jukka Pitkänen, Jukalle terveisiä, oli vastuuvalmentaja, mä olin apukoutsina, ja siis puhutaan E2, eli minkä ikäisenä, jotain 10-vuotiaita, joo. Niin, Keupaa vastaan huusin kerran yhdessä tilanteessa, missä meillä tuli vähän hätää pakille kiekon kanssa. Huusin, että puraa. Jukka sanoo mulle, älä ikinä enää huuda puraa. Ja sen jotenkin niin kuin tajusin sitten siitä, että niin, että ehkä se nyt on niin kuin aivan yksi hailee, että jos se nyt menettää sen kiekon tossa, että se yrittää jotain ja menettää, Keupa tekee maalin, niin kaatuuks niin kuin meidän tou siihen, niin ei. Että tämä pelaaja lopetti peliä. Joo, tämä pelaaja ei enää missään nimessä. Ei, itse asiassa, no ei varmaan pelaa enää kyllä kilpakiekkoa, mutta esimerkiksi Oula Palve pelaa siinä joukkueessa. Onneksi se huutanut hänelle sitä. Nähän ei se varmaan kyllä kuunnellut. No ei varmaan olisi, joo. Kyllä se on kyllä. Ja mikä on tietysti ihan positiivista. Kyllä. No hei, kuulkaa. Nyt lähestymme loppuhetkiä tästä toisesta jaksosta. Alussa mentiin vähän siitä, että minkälaisia on jääkiekkoilijat nykypäivänä. Ja oikeastaan se tässä nyt on kulkenut koko ajan. Mutta nykyjääkiekkoilu ja sen paras pelaaja tällä hetkellä, teidän mielestä. Voiko semmoista täysin kokonaisvaltaisesti sanoa, että kuka on jääkiekkoilussa paras pelaaja maailmassa? Lasketaanko kolmeen huutaa yhtä ja äänen meille kuitenkaan erimielisyyttä asiasta ja sitten se on siinä. Ai niin, totta. Niin, 1, 2, 3 Sidney Crosby. Oh, mä nukuin, sori. Se nyt on pakko, häntä on pidetty aika pitkään maailman parhaana pelaajana. Nyt pari kautta, sanoiko Sidney Crosby itsekin jo sitä, että Connor McDavid on maailman paras pelaaja. Tämä nyt on semmoista heittelyä. Yleensä se hyökkäjä on kuitenkin jo kohdistunut. Mutta nyt kun tuli nuo koko asiat mieleen ja näin poispäin, niin Sidney Crosbyhan nyt ei mikään suuren suuri ole, ja hän aloitti nimenomaan sen lockoutin jälkeen, sen 2004-2005 kaudella olleen lockoutin jälkeen. Ja hän on nyt sitten ehkä just sitä kokoluokkaa, niin onko Sidney Crosby ehkä juuri tavallaan tämän uuden aallon pelaajista tavallaan semmoinen ilmentymä, että tavallaan näytti jollain lailla eteen, että mitä ehkä on tulossa. Toki säännötkin muuttui NHL:ssä sen lockout-kauden jälkeen aika paljon ja pisteitä alkoi tulla itse kellekin enemmän, mutta mikä teidän mielipide siitä on? Onko siinä yksi semmoinen malliesimerkki? No kyllä, varmaan joo, ja siis varmaan kaikki nämä mittarit, mitä tässäkin on, mihin tässä on viitattu, niin hän on niinku erittäin keskivartalo vahva ja on niinku nopea, hyvä luistelija ja sopii niinku tähän peliin. Mun on niinku Crosbysta pakko sanoa siis se, että varmaan se ominaisuus, mikä on hänellä ehkä tärkein, niin on se, että tuossa jossain vaiheessa, muistan kun Olli Määttä aloitti, tai oli aloitellut NHL-uraa, niin sitten jutteli hänen kanssaan niinku siitä, että minkälainen esimerkiksi Crosby on, niin Olli sanoi, että on niinku aivan ylivoimainen pelaaja sarjassa, ja se, mitä hän tekee niin kuin edelleen päivittäin, niin on se, että hän on viimeinen pelaaja, joka lähtee harjoituksista pois. Et joka käytännössä joka ikinen kerta, kun Penguins on jäällä reenaamassa, niin Crosby vetää jonkun oman reenin myös siihen niin kuin joukkueharjoittelun päälle. Ja käy just semmoisia niin pelin pieniä yksityiskohtia, aloituksia tai maalintekoa tai jotain muuta tämmöistä läpi. Niin se on varmaan hänellä niin kuin se semmoinen jatkuva vimma kehittyä, niin on aika tärkeä asia ollut tuossa. Mutta se paras pelaaja. Sen määrittäminen, jotenkin itseltä kun sitä kysyy, on vahvasti Pittsburgh Penguinsin kohti kallellaan ja on ollut varmaan sitä mieltä, mutta toisaalta kun sitä ajattelee, niin on ihan älyttömästi hyviä pelaajia. On pakkeja, jotka pelaa hyvin hyökkäyssuuntaan, on pakkeja, jotka pelaa sinne puolustussuuntaan todella hyvin, on pakkeja, jotka pystyy tekemään ne molemmat asiat, on maalivahteja, jotka on todella hyviä. Maalivahdit kuitenkin paineen alla eniten ehkä yksittäisistä pelaajista on, tai semmoinen yksittäisistä pelaajista isoimman tulosvastuun alla. Niin sanotaan ainakin näin, että jos sulla on aivan surkea maalivahti, niin et kyllä varmaan voita mitään. Niin. Mutta sitten jos miettii sitä niin, että miten itse tota ehkä ajattelee, että jos olisi valmentajana jossain vaikka NHL-joukkueessa ja sitten sulla olisi niin kaikki pelaajat käytössä maailmasta, niin kuka olisi se ensimmäinen pelaaja, kenen että sä ottaisit siihen joukkueeseen? Ja jos ajatellaan niin sitä, että se tavoite on sitten niin voittaa Stanley Cup, niin kuka se teillä niin olisi se eka pelaaja? Niin se nyt heitit sen näin päin. mä olin äsken tarttumassa tuohon, kun puhuttiin tästä maalivahiroolista, niin tuli äkkiä meille esimerkiksi Montreal Canadiens, siellä on maailman paras maalivahti Carey Price, ja miten hyvin he ovat menestyneet, niin siinä ehkä nähdään se, että miten tärkeä se pelkkä maalivahti loppupeleissä on, kun siihen tarvitaan sitten kuitenkin aina maalivahdillekin ne kaikki muutkin osa-alueet, mutta ehkä tuohon Turun kysymykseen, niin kyllä se varmaan Sidney Crosby olisi kuitenkin, että jos ajatellaan, että silloin kun Crosby tuli, niin oli jonkun verran vertailua, että Pavel Datsyuk vai Sidney Crosby, kumpi on parempi. No varmaan Crosby, tällä hetkellä vertailla, että Crosby vai McDavid, niin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että Crosby on parempi. McDavid jatkuvasti ihan senkin takia jo, että McDavid jatkuvasti niin puolustussuuntaan selkä suorassa, vähän niin kuin Alexander Ovechkin pahimpina aikoina. Niin ja ne kolme Stanley Cupia painaa ainakin mulla vielä olkoonkin, että ne on niin sanotusti vanhoja. Sidney Crosbyn kohdalla puhutaan kuitenkin, haluan näin sanoa, koska hän on ikätoveri, niin 31-vuotias kaveri. Mm. Niin sillä tavalla ajateltuna, niin joitakin vuosia hän vielä tuolla tulee pyörimään, mikäli läjässä pysyy. Hänkin on muuten käynyt loukkaantumisia läpi kuitenkaan, ettei nyt sinänsä kyllä ehkä se helpoin tie. Ja kyllähän niin kuin Crosbylla on varmaan McDavidin tämmöistä niin kuin johtajaominaisuuksista, ei osaa sanoa vielä, mutta kyllähän Crosbylla on niin kuin kiistattomat. Hänhän on niin kuin varmaan, siis en tiedä sellaista, kukaan sanoisi, että hän ei ole niin kuin melkein maailman kovin kiekkojohtaja. Kiistattomista johtajaominaisuuksista Alexander Ovechkin, niin joo. Joo. Niin. Alexander Ovechkin. Hän on kuitenkin viimeisimpänä voittanut Stanley Cupin näistä. Jos on kolme sormusta sormessa ja se on noin kiistaton osoitus jostain voittamisen tarjosta, niin miten sitten se seekeri jää sinne rinnassa vuodesta toiseen? No niin. Meni joo, ja kyllä sitten mietin niin esimerkiksi tällaisia, että miten vaikka niin Patrick Kane. Mutta Patrick Kane tällä hetkellä matkaa, onko vieläkin kakkosena niin, onko vieläkin pisteputki vai menikö poikki niin, just se? Saatto mennä poikki. Mutta se oli parikymmentä 20 peliä. Joo. Niin, tavallaan hänkin, onko täyttänyt jo 31 vai täyttää 30? Täyttää tänä vuonna 31. Ehkä vähän vaikeampaa ollut koko Chicagolla, mutta nyt sitten kaiken senkin jälkeen, mitä Patrick Kanein ura on mahtunut. Niin, mahtunut jotenkin sen uran ulkopuolisista, tai kiekkokaukalon ulkopuolisista asioista. Niin. Kyllä, te olette varmaan parempia NHL-asiantuntijoita, mutta jotenkin itse niin kuin ajattelee sen silleen, että Chicago, jos miettii, niin kyllähän niin kuin Patrick Kane ilman Jonathan Tavesia, ilman Duncan Keithia, niin olisiko, niin kuin, olisiko mestaruuksia? Crosby, ei Crosbykaan ole tehnyt yksin, sillä on ollut aika hyvää tulitukea niin kuin Penguinsissa, mutta ehkä kuitenkin niin kuin siinä on aika iso ero sille, että Crosby on yksinään tavallaan kuitenkin vahvempi pelaaja. Niin, sinä ainoat oikeastaan, joka sinne on tainnut pysyä, niin että ainoat pelaajat niin on Chris Letang ja Evgeni Malkin. Voin olla väärässäkin tässä, mutta ne on kaksi pelaajaa, ketkä on pysynyt. Eli ne on nyt Jonathan Tavesia. Kyllä. Siis tässä on niinku se yhteys jotenkin niinku näkyy. Ja sitten vielä tuohon on Kane, esimerkiksi Kane-Crosby-vertailu. Ja jos ajattelee sitä, että kenet pelaaja valitsisi itse, niin kyllä mäkin valitsisin Crosbyn. Ja siis se johtuu myös osittain siitä, että sentterin pelipaikka on niinku kuitenkin tärkein. Mun mielestä niinku se ykkössentterin pelipaikka on tärkein edelleen. Mutta tuosta taas päästään ehkä siihen, että aina puhutaan, että jääkiekon vaikein osa-alue on se maaliteko, niin miten nyt se Alexander Ovechkin sieltä? Niin. Mä en saanut mitään vastausta. Niin. No mä en niinku henkilökohtaisesti tykkää hänestä pelaajana. Siis hän on hyvä maalintekijä, aivan huippumaalintekijä, mutta jotenkin mä en pidä sitä, kun no itse arvostaa tavallaan ehkä vähän turhankin paljon sitä semmoista kokonaisvaltaisuutta, että pitää osata niinku riittävästi puolustaa ja pitää olla joukkuepelaaja ja näin. Ja mä en niinku hänessä jotenkin näe niitä ominaisuuksia edelleenkään. Mä tuossa sanoin ennen kuin alettiin nauhoittaa, että mä sain viime keväänä jonkinlaisen someen raivon päälle niistä, kun haukui hänen pelaamista ekassa finaalissa. Ja sitten sieltä niinku sen jälkeen, kun se mestaruus tuli, niin kaikki kaato päälle. No niin, mitäs nyt, että se voitti mestaruuden ja oli hyvä. No oli ihan hyvä niissä viimeisissä, mutta jos et sä nyt niinku Stanley Cup-finaaleissa pelaa tosissas, niin oot sä ehkä pikkusen väärässä paikassa silloin. Ja hän ei ole niin kuin missään nimessä semmoista pudotuspeleissäkään aikaisempina vuosina onnistunut, että on tavallaan vähän niin kuin siinä semmoisessa maalintekoon jääkiekon tärkeä asia niin kuin pelillisesti, mutta että kuitenkin niin kuin on tavallaan kapeassa segmentissä ehkä niin kuin huippupelaaja, ei kokonaisvaltaisesti. Oma henkilökohtainen suosikki maalivahdista, mulla on vähän maalivahdit ollut semmoinen vaikea puoli, koska en ole heihin kovin paljon perehtynyt tässä. Pasi Kuivolainen edustaa omaa lapsuuden ihan sankaria, koska Kuopiosta olen kotoisin, mutta venäläismaalivahti nimeltä Ilja Priskalov omasta mielestäni maailman paras maalivahti, koska hänellä on parhaat jutut. Hän on kyllä siis se eeppinen keskustelu sitä jostain maailmankaikkeudesta, minkä hän kävi yhdessä, jossa oliko se joku Road to Winter Classic vai mikä se oli, niin se on siis kannattaa katsoa. Joo, ja itse asiassa sä nyt kun sanoit sen, niin juuri tässä olen sitä kaivamassa YouTuben kätköistä. Ei laiteta vielä, koska tänne tuli kuntosali. Oma suosikki maalivahtini on Veini Vehviläinen. His personality is a little bit different, but I really enjoy him. Peter Laviolette. His personality is a little bit different. Why you have to be mad? nimenomaan. Mutta toisaalta taas osoitus taas siitä, että erilaisiakin persoonia. Kyllä, ja se on jotenkin jännä niin kuin tämä maalivahtien persoonallisuus. Tästä voisi puhua ehkä enemmänkin, mutta ihan nopeasti. Siitä kyllä aika harvoin on tavannut semmoista ihan niin kuin normaalia maalivahtia. Mm. Että okei, näistä ketään nyt ehkä ihmiset enemmän tietää, niin sanotaan, että Markus Ruusu on aika lähellä semmoista niinku normaalia ihmistä. Hän kannustaa myös Pittsburgh Penguinsiin. Mutta sitten just kun ajatellaan vaikka Veini Vehviläinen, siis aivan huipputyyppi, mutta hänellä on taas niinku ihan omat juttuset. En halua paljastaa liikaa, mitä sillä pukukopissa tapahtuu, mutta kyllä niinku, esimerkiksi hänellä on todella tiukat ne rutiinit, miten mennään. Sitten oli aikanaan tänne siis Viron maajoukkueen maalivahtivalmentaja yhdessä vaiheessa, eli Andrus Ahi, joka on pelannut siis myös punakoneen kakkosveskarina. Niin hänellä oli ollut tämmöisiä kaikkia rituaaleja, että kun sai uudet patjat, niin niihin ei sanonut kukaan koskea, paitsi sitten niille tehtiin aina yksi temppu ennen ensimmäistä peliä. Tiedättekö mikä se oli? No. Bussilla ajettiin niiden päälle. Oliko siis se hänen toivomaan? Kyllä toivomaan tapaa, oliko tämä tämmöinen koulukiusausta? Kyllä. Näillä saatiin leveämmäksi ne patjat. Niin aivan niin, on. No tietysti. Tämä tapahtui siis 80-luvulla. Se on parempi bussi kuin panssarivaunu. Olisi voinut sekin onnistua siihen. Farmisarja. Toinen jakso. Oletteko jätkät tyytyväisiä? Hyvällä jalalla. Koska siis nyt puhutaan jätkien kesken ja on tärkeää tuoda esille, että tätä on kolme miestä olla tekemässä. Joo. Jaa, hyvä. Toksista maskuliinisuutta lisää seuraavalla kerralla. Joka on hamassa tulevaisuudessa. Ja sitten meidän pitää vielä saada ne kaikki, ketkä niinku haukkuu tätä näin, aina johonkin tähän jotkut pelaajat haukkumaan tätä jääkiekkohenkilöt. Tämä on ihan hirveä, älkää kuunnelko tätä. Niin se pelaaja-osastolta pakko sanoa, että Samuel Salonen, kiitos, kun jaksoit kuunnella tänne asti.